कैसे कहें हम प्यार ने हमको क्या क्या खेल दिखाए, कैसे कहें हम प्यार ने हमको क्या क्या खेल दिखाए। यूं शर्माई किस्मत हमसे, खुद से हम शर्माए। पतझड़ लूटे लूटा हमें बहार ने, दुनिया मरती मौत से लेकिन मारा हमको प्यार ने। अपना वो हाल है बीच सफर में, जैसे कोई लुट जाए। कैसे कहें हम प्यार ने हमको क्या क्या खेल दिखाए। तुम क्या जानो तुम क्या जानो क्या चाहा था, क्या लेकर आए हम। टूटे सपने घायल नगमे, कुछ शोले कुछ शबनम। इतना कुछ है पाया हमने, कहें तो कहाँ न जाए। कैसे कहें हम प्यार ने हमको क्या क्या खेल दिखाए। बजी शहनाई घर में, अब तक सो न सके हम। अपनों ने हमको इतना सताया, रोए तो रो न सके हम। अब तो करो कुछ ऐसा यारो, होश न हमको आए। कैसे कहें हम प्यार ने हमको क्या क्या खेल दिखाए। यूं शर्माई किस्मत हमसे, खुद से हम